Book 2 26 26 In de natuur. In de natuur. Zie je die toren daar? Zie je die toren daar? Zie je die berg daar? Zie je die berg daar? Zie je dat dorp daar? Zie je dat dorp daar? Zie je die rivier daar? Zie je die rivier daar? Zie je die brug daar? Zie je die brug daar? Zie je dat meer daar? Zie je dat meer daar? Die vogel vind ik mooi. Die vogel vind ik mooi. Die boom vind ik mooi. Die boom vind ik mooi. Deze steen vind ik mooi. Deze steen vind ik mooi. Dat park vind ik mooi. Dat park vind ik mooi. Die tuin vind ik mooi. Die tuin vind ik mooi. Deze bloem vind ik mooi. Deze bloem vind ik mooi. Ik vind dat mooi. Ik vind dat mooi. Ik vind dat interessant. Ik vind dat interessant. Ik vind dat prachtig. Ik vind dat prachtig. Ik vind dat lelijk. Ik vind dat lelijk. Ik vind dat saai. Ik vind dat saai. Ik vind dat vreselijk. Ik vind dat vreselijk.